А чий галуп ляціць на дупа мой на бярозе? Чиє мужи п'ють, гуляють, а могой у дорозі? А калі ж ён у дорозі, пашчась яго Божа? А калі ж ён у карчомцы, забігі яго Божа? А калі ж ён у дарозе, пашчась пірагамі? А калі ж ён у карчомцы, забігі перунамі?